حیله دفع مغبون شدن در بیع و شرا. آن یکی یاری پیامبر را بگفت که منم در بیعها با غبن جفت. مکر هر کس کو فروشد یا خرد، همچو سحر است و زرا هم می برد. گفت در بیعی که ترسی از قرار، شرط کن 3 روز خود را اختیار. که تعنی هست از رحمان یقین، هست تعجیلت ز شیطان لعین. پیش سگ چون لقمه نان افکنی، بو کند آنگه خورد ای معتنی. او به بینی بو کند ما با خرد، هم ببوییمش به عقل منتقد. با تعنی گشت موجود از خدا، تا به 6 روز این زمین و چرخ ها. ورنه قادر بود که از کن فیکون، 100 زمین و چرخ آوردی برون. آدمی را اندک اندک آن همام، تا 40 سالش کند مرد تمام. گرچه قادر بود کم در 1 نفس، از عدم پران کند 50 کس. عیسی قادر بود کو از 1 دعا، بی توقف بر جهاند مرده را. خالق عیسی به نتواند که او، بی توقف مردم آرد تو به تو. این تعنی از پی تعلیم توست، که طلب آهسته باید بی سکوست. جویکی کوچک که دایم می رود، نه نجس گردد نه گنده می شود. زین تعنی زاید اقبال و سرور، این تعنی بیزه دولت چون طیور. مرغ کی ماند به بیزه ای انید، گرچه از بیزه همی آید پدید. باش تا اجزای تو چون بیزه ها، مرغ ها زایند اندر انتها. بیزه مار ارچه ماند در شبه، بیزه گنجشک را دور است ره. دانه آبی به دانه سیب نیز، گرچه ماند فرقها دان ای عزیز. برگها همرنگ باشد در نظر، میوه ها هر یک بود نوعی دگر. برگهای جسم ها ماننده اند، لیک هر جانی به ریعی زنده اند. خلق در بازار یکسان می روند، آن یکی در ذوق و دیگر دردمند. همچنان در مرگ یکسان می رویم، نیم در خسران و نیمی خسروی.